ደግሞ ያገለሽች አንድ ደግሞ ካፌ ቆንጆ ነው ይባል ልግነኝ ቀሉ በረቀሉ ነኝ ኩቡ ባኪ ተው ሚበቂ ሎል ነው ሚበቂ ሎል ሰድጁ ቆሎ ሎል ተው ይደጀ ቢ ይሃን ቢ ይደገ ሰድጁ ቆሎ ሎል ci ñaan lu jëm kanam ba lépp lu ngeen ci naan yàlla defal leen ko ba defal leen ci lu ngeen jot ci saahir ak ci baati lee di saako ci ngërëm ak barke yàlla defal leen ko ci ndax yoon yi naxaw dee moo koy may wax ngërëm bu barke waaye yoon yi naaw moo koy may buñ sañoon doxin yi yaatu lool ci ñëpp may faral toujours ne yoon wiñ aw muy yoonu tasawuf yoon la wax ne njël bén nga tumaranke la ba mu jeex waaye mu jëlëpp te wala ñu ko sëñ baax ku nekk ak say bokk ba jógee ci tabbi ci yoon wi rek jàppal na say bokk moom noonu lañ la def waaw buñ la ko waxee buñ la ko waxut yaakaaru ne ci dara buñ la ko waxee buñ la ko waxut c' est ça luñ la mën a xañ xañ la ko waaw waaw luñ la mën a xañ xañ la ko c' est ça te duñ wax ci yow lu baax duñ ko def ci yow du bañ la nag waaye li nga dugg moo leen neexul ndax xamuñ ko te day mel ni boo ci duggee ñàkk nañ ci yow yaakaar mel ni boo ci duggee ñoom ñàkk nañ la dootuñ la am loolu la nay doxee kon mu nekk lu métti ci taalibe bi te loolu képp kuy taalibe rek doxin woowu leen ak sa tengane ah su boobaa nag kon day baax taalibe yi seen bopp ñoom comme bokk yi bàyyi nañ leen jéppi nañ leen kon nañ jàppante nañ hand nañ lëggee nañ góorgóorlu ndax yàlla ñëpp la fi neex bañ yaakaar ndey bañ yaakaar bàyyi wax naa ko lu baree bari bu leen yaakaar ndey bu leen jox bu leen yaakaar bàyyi bu leen jox yaakaar leen ne yéen leen war a defal seen leen loolu ci ñoom luñ la defal nga xam ne seen baax la te su booy doo ko xeeb waaye jógee ci daara ji delu kër ga tàllal leen loxo gàcce la duñ ca teg dara boole ci xas la waaw jógee ci daara ji delu ci kër ga tàllal leen loxo yaakaar la sëñ mbiram bopp duñ la fajal soxla set dañ la xas kon nag nañ tàllal suñ loxo yàlla te mooy li nga def nii te tubaab waxoon nag yaddi li mux nin karimin naafien sama din laali daraahima taatimin sulay tiim gis nga ko nee na sama loxo bii du ma ko tàll kenn kudul yàlla moom mi nga xam mooy kiy jëriñ te mooy koy joxe koom waaw du ma ko tàllal mukk as mbuur si haddina yoo xam ne xamul dara wala ñëpp def tàllal si loxo mbuur bi bëgg mu teg ca dara jël la wala ax la tey tubaab ne sama loxo yàlla képp laa koy tàll naa feen sama di waaw mux ni laali daraahima taatimin sulay tiin seen tuba dara lu xam ngay joxe loxo si njaam gis nga loolu lu ko may mooy lim jëg ci boromam te di ko dund ci boromam moo ko may fitu mu woon ñëpp gannaaw tàllal yàlla loxo jég-jég la te weesuwul nag li ngeen jëg weesuwul li ngeen jëg kon nag doxin wii gis nañ ne su yaatoo du ngeen yaakaar kenn te su yaatoo da ngeen mën dimbale mbokk yeeg way jur ba lañ doon séntu duñ ko gis ci yàlla ba tax mun am solo lool suñ sañoon kenn ku ne ne ci dara gis nga ñaan amin da caa baax wax naa ko ziyaare bi ñu génn saa te lépp luñ ca waxoon noonu la amin ku ko ci gisu rek seetal sa bopp bisab yokkute bisub barke bisub faji xaaju ku fa jógee yokku la barkewul saaju fajuut seetlo sa toog nag sa defet tijj. Te ñu wóor nañ ne ku fa jóge rek boo demee gisaat sa bopp lenn. Te loolu am naa gis nañ ko. Baa ak léegi liñ fi yëg ci lu xam ne luy jëmee daal kan bari na lool. Séntuñ kon. Kon mel na ni dafa am ñoo xam ne dimbale nañ ñoom ne ñaanal nañ ñoom parce que seen ngëm la. Xol ba amul sikki saak rek dajee luñ ko wax luñ la wax boo ci sikki dajeeg moom waaye sikki saak bu xasee am nag moom bay boo toogal. Yàlla doon na koy sikki saak parce que wóoru la yàlla. Te ku wóoru yàlla yàlla wane na xakk sax wóoruma donte wóor na moom waaye ku ko wóor na wan man ku wóor la. Ci biir ak ci biti kon na xel yi dal bu baax ci góorgu lu baax. Lii bu antoo te barke kenn ku ne ci yéen ñii tey di ci déglu kenn ku ne mën na ci xool soxla ba du yaakaar kenn. Ça loolu bu yaatoo ça da ngay jëkkoon daal dina mën demal boppam. Ci demee ji gën a rafet te loolu am nañ ci yaakaar ndax xam nga sax yéen a ngi góorgóorlu saa su ne. Kenn ku ne ngay seet la man mu ne ca. Te gis nañ ne lu ci waaye am rek xam nga sax ñu wet di nga sama taf ko ci. Loolu nag xam nga. Bu amee rek day mel ni kon ñàkkuñ dara fekk ñu ngi dibbalante di bàyyante xel rek ñàkkuñ dara lu ci waaye man lu ci waaye am lu ci waaye xam rek ak sa pour ñëpp la. Xon nag mbooloo du ay jëmm yu dajee waaye xelaat yi dañuy nekk benn sa jëf yi nekk benn sa xam-xam yi nekk benn sa melo nekk benn su ko defee ñëpp yem te bu baa du ñàkk dara waaw sa ba tax na kon alhamdulilah ñu ngi bég ci doxe yu baax a baax sant. Wax ci suba mu ngi sant yàlla ci ànd gi ñu ànd ak yéen waaw waaw ñu ngi ci sant yàlla waaw ndax ni ngeen war a mel yéen mel ngeen ko waaw ni taalibi war a mel mel ngeen ko li taali war def yéen a ngi koy def ñu ni ñu sant yàlla bi ni sëriñ war a mel ñu mel ko loolu ñu sant yàlla ndax bu demee wutoon noonu poñaat nàmb yomal xiyaam yi. Kuy lekk sa wat sa bi di lekk sa doole ji sa te yor sa xol bi ndax yëpp jox nga ko jox ko doole ji war sa yu xol bi ba mu jeex tàkk loolee koo ko jox xam na lu mu la yoral waaye yàlla na fekk mën teg sa loxo dara. Bu mën teg sa loxo dara bu yemel xëyam boo ko taalee loxo gàcce am te da nga ko taalal loxo nag su ko defee nag muy tax bu góorgóorloo ba teg yàlla sa loxo te nga yëg lam teg sa loxo yoo xam nga ne doo ko tàllal loxom dul teg na ci ba tax sëñ Touba waxoon ne ñi muñ bor dañuy am pay payam nga mooy jox la yàlla ba nga yëg ko lépp looy defat yëg-yëg boobu nga koy defee yëg-yëg boobu nag mooy yëg yàlla kon lépp lu nga def ci yëg yàlla ngeen ko def kon jëf jooju mooy ci yàlla moom defuñ ko ci bëgg sëriñ bi defuñ ko ci bëgg lu ko neex waaye dañ yëg li sëriñ bi def ci ñun tamu yàlla ju mat sëkk ñu xam ne loolee kat luñ teg ci loxoom loxoom yàlla ñu ko teg tubaab buñ ko tàllee loxoom mu tàllee yàlla loxo waaw kon nag alhamdulilah loolu ñuy sant yàlla waaw noppal ngeen ñu ci lu baree bare ba ndax dama ko wax toujours dégle ak tere tàllee bu si boo mënee loolu lañ àndee waaw te duñ ci rus nit ki duñ ko ci ragal dañu war a tere tere li ñu war a digle digle waaye noppal ngeen noppal mooy lañ waroon a tere gis ñu ko ci yéen dégguñ ko ci yéen lañ doon digle yéen a ngi ci te waxuñ leen ko sa noppal ngeen sa taalibi ne mu noppale sëriñ bi yàlla noppal te nii ngeen ko bëggee noonu lañ ko bëggee gis nga suñu jëmm ji mooy suñ jëmm yii xéenewuñ suñ bopp dara lu xéene lañ leen lu ko raw waaw xéenewuñ suñ bopp dara lu mu mën a doon ñu xéene ko suñ bi nañ leen ngeen du raw loolu yéen ci wàll gu mu mën a doon buñ sañee lim am ci yàlla fi ñu am ci yàlla ngeen di tàmbalee yëg jëm ko te loolu la ñu ñaan yàlla te loolu mooy li war a am it nag kon nag ngeen yëg ne suñ jëm mooy suñ jëm dama koy wax lu ci métti nit métti nañu lu ci naqadi naqadi nañu jëm lu war a métti la war a naqadi la su boobaa nag kon ah ñu yëg ne kon duñ lu mu gën a jàppandee nu mu gën a rafetee nu mu gën a baaxee nu mu gën a dalee nu mu gën a amee njëriñ daf ñuy gën a noppal te gën ci ñu lu ciy jafe rek xekk saa daf ñuy métti waaw waaye nu mu gën a baaxee rek dafay seddal suñu xol jëf ji nag seet na ko lool, andi wi seet na ko lool, te am nañ ci yaakaar. Kon yal na yàlla barkel ko, yal na ko yàlla yaatal. Lépp lu ngeen ciy sàq te mooy defar ci biir ak ci biti, yéen ñaar defal leen ko ci saayir ak ci baati. Bég nañ bu baax nag waaw, dañ ci ñaan luñ man yàlla barkel ko waaw. Waaye seet na suñ xool lool waaw, doo kom mi sax, waaye ànd gi rek ak yéene xanti jàmm gi ak sax defar rek, loolu moo gën a sedd suñ xool. Te loolu gis nañ ko ci mbooloo bi nga dina. Kon lii nag fexe leen ba mu law ci ñëpp waaw. Bu lawee ci ñëpp rek daf gis ne dañ gis beneen jàppandal boo xam ne dina am tool lool ci dundin ko waaw. Ñu ngi ko dénk baax a baax, ñu yàlla dimbale leen wax ko dénk baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ baax a baax, fekk nañ rom daru la ilaha illallah, ram la ilaha illallah, ya ya yonan bi mam cheikh musa la ilaha illallah, ya la la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, adu mom la ilaha illallah, ya ya Cheikh Musa la ilaha illallah, ya la la ilaha illallah, ya gabah la ilaha illallah, ya gabah la ilaha illallah, ya ya yonan bi ture mani mori la ilaha illallah, ya nu mom sax yilif no yaram remani mori fulane da jemel ci nuru la ilaha illallah, ya ya remani mori la ilaha illallah, ya la la ilaha illallah, ya nu mom la ilaha illallah.